إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل جسون درس توحيد بني أمل جسون تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو نيغي وون تي آية بوبوغا خامني موم لا بوروم تيري بي اندي موي فيرندي دي تكتال غو خامني داي وناني ديغلي غي غنا ماغ ci mbollem diglé yépp waref bi jitu waref bi gëna reuy ci mbollem waref yépp moy jaamu sunu borom tabaarak wa ta'ala te bañ ko bokalé ak dara manam kennal ko lolu lañuy tuddé tawhid waxon na ni aya bobu te moy wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jaamulen Allah te bulen ko bokale ak dara mune aya la bo xamni ñom borom xam xam yi ñu koy tuddé aya bi nga xamni dafa lambo fukki aq yi ndax sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ci tuddu fukki aq ci tuddu ga nak aqam la jital mom borom bi tabaarak wa ta'ala kon lolou da fay woné solo aq bobé té aq ba sunu borom tuddu moy wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a manam ñu jaam ko té bañ ko bokalé ak dara gannaaw lolou mu né wabil walidayni ihsana wabil walidayni ihsana gannaaw ba sunu borom ne wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jaamulen Allah te bulen ko bokale ak dara daf ca daldi tek nak wabil walidayni ihsana mune jeme rafetal len jeme ca wayjur ya akuk rafetal ginnaw bi nga xamanteni ni sunu borom jital na aqam aqu kan la ci tek aqu ñaari wayjur rafetal goge nak borom xam xami dañuy wax nan da fay aju ci mbollem xetu rafetal ci wax ak jëf wax ju noy wax ju wayef ak jëf ju rafet ki def seni diglé watandé ko seni tré wayé ak yëkëté li nga am dépenser ko ci ñom agit téral leen wayé téral képp ko aju ci ñom jokk yit képp ko xamanteni ni ku jokk ak ñom la manam ku sikk ak ñom wëlëré kadalika jokk la nga xamni moy mbokk lolé lepp day dugg ci rafetal jëm ci ñaari wayjur gannaaw lolou mu daldi cey tek wabidil qurba muy ñettel bi borom téré bi mu né wadawul qurba way jégué ñaalé yi mune humu alladhina tajma'uka bihim qarabatun nasabiyatun min jihati al-ab abil um ñom ñoy ñi nga xamni daf la boole ak ñom askan ci wayjur wala ci yaay ngeen bokke ci wayjur wala ci yaay munekal aba wal ajdad lu melni wayjuri moy bayyi wal ajdad ak mam yi wal a'mam wal ammat agit ñi nga xamni ñoy bayyi tax yi ak ñi nga xamni ay bajjan lañ wal akhwal wal khalat ak ñi nga xamni ñoy ay nijaay ak ay tante wal ikhwa wal akhawat ak ñi nga xamanteni ni ñom ñoy frère yu goor yi ak yu jigen ni wa awladul ikhwa wal akhawat ak doomu ñi nga xamni ñoy frère yu goor yi ak yu jigen ni sœur yi wa awladul a'mam wal ammat ak doomu ñi nga xamni ay baye tax lañ ak doomu ñi nga xamni ay bajjan lañ mune haula ñoñe hum dhawul qurba ñom ñoy way jegeñale yi lahum haqqul qaraba ñom dañu am aqku jegeñale qol al ay bi sunu borom tabaarak wa ta'ala ni mu toftale aqi jital bi mu jital aqam ak la ca lambo ak la ca aju dadi cey tek aqku ñaari way jur gannaaw lolou mu tek ci aqku mbokk yi way jige ñaale yi mune wal yataama gannaaw lolou mu tek ci nek nonu ñi nga xamni ay jirim lañ mune al aitam min al muslimin manam jirim yi ci ñi nga xamni ñoy way gem yi julit ñi mune wahum kullu man mata abuhu wa huwa saghirun wa lam yablugh mune te jirim moy kep ko xamni way jurom wu gor fatuna mu nek ko xamni xale la majeuragul wa sara bi hajatin ila man yasudd masad abeehi fi ri'ayati hadha at-tifl tarbiyatan wa infaqan wa qiyaman bi masalihi mu je nek ko xamni dafa aje wo ku taxaw taxaway way jurom fa ko way jurom fete won aje wona ko fete fofé ndax way juroom nekatu fi ki top toko agit yar ko agit diko taxaw ci di dépenser jëme ci mom ak lepp lo xamanteni ni ay masaliham la muy ay mbiram wa raf'i ma yadurruhu li'annahu laysa lahu abun yahmihi wa yunfiq 'alayhi wa yudafi'u 'anhu agit lepp lo xamni lor la wu teggu ci kawam mu teggi ko ndax kat mom amatut way jur wo xamni mo koy yir diko ar di dépenser ci mom diko jegnal ay lor mune fa huwa bi hajatin ila man yusa'iduhu koke muy jirim dafa aje wo lol kuko dimbali kuko taxaw لأنه فقد أباه وأعيله وله حق في الإسلام داخ موم كات دا فا نياك واي جورم نياك كاغا خامني موكو دون تاخاو دون كو يورون اي ديبانسام موني داخ كوكي موي جيريم دا فا ام حق تي اسلام موي نياتيل با غناو جيريم مومي sunu borom tek ci wal masakin way ñak yi mune miskin nak moy ñoñe nga xamni aajo kat dafa taxaw seen kaw te amuñu lo xamanteni ni mën nañ ko yëkëti aajo joge bangok amuñu lo xamni mën nañ ko taxawoo seen bop ci yëkëti aajo gi nga xamni mo teggu seen kaw ndax lan ndax dañu nek way ñak amuñu lo xamni doyna len ngir ñu mën ko jëfëndiko ci seenu dundu ci seeni aajo mu ne sunu borom digle ñu rafetal jëme ci ñoom. Rafetal jëme ci ñoom ci loo xam ni danañ ko mën a dimbandikoo pour mën a faj seeni aajo. Gannaaw loolu mu ne wal jaari dhil qurba, kooku mooy dëkkandoo bi nga xamante ni nii dëkkandoo bu jege la. Mu ne kooku dafa am ñaari aq, dafa am aqub dëkkandoo waaye am aqub jegeñaale. Sa dëkkandoo la waaye tamit da ngeen a mbokkoo, kon mu nekk ñaari aq. Mu ne kon nga war a rafetal sa digganteeg moom ci wàllu dëkkandoo gi, waaye war a rafetal sa digganteeg moom ci mbokkoo gi. Mu ne beneen ba mooy al jaarul junub, mooy ki nga xam ne nag moom dëkkandoo la waaye mbokkoo doxut seen diggante. Mu ne ndax dëkkandoo moom lu mu gën a nekk mbokk aqam gën a dëgër, aqam gën a dëgër, kon war na ci dëkkandoo muy nemmeeku la dox digganteem ak dëkkandoowam. Ma ngoog la dox digganteem ak dëkkandoowam ci ay aq, ci lu mel ni joxante ak it wootante ak it waxante kàddu yoo xam ni kàddu yu rafet la, ak jëf yoo xam ni jëf yu rafet la waaye wattandiku nag lor seen diggante. Wasaaxibu bil janb, wasaaxibu bil janb mu ne kooku mooy ki nga xam ni ñenn ñi ne nañ mooy àndandoo bi ngay àndal ci tukki, ñenn ñi ne mooy sa soxna, ñenn ñi ne mooy àndandoo rek, àndandoo bu mën a doon moo xam sa soxna la, moo xam àndandoo bi nga àndal di tukki, moo xam ki nga xam ni da ngeen a àndandoo di xaritondoo di ànd. Ma ngoog nee na sax boyal googu moo gën a yell, moom Nasir Assaadi ci tafsiram. Ma ngoog mu ne bu ko defee day làmboo ki nga àndal tukkeeg ki nga xamante ni nii àndu leen tukki, maanaam képp koo àndal rek sa soxna sax day duggaale ci biir, gis nga. Mu ne nag kon foofee boole na leen islam waaye tamit boole na leen ànd ba ngeen di ànd. Ma ngoog ci dimbalante ci seen wàllu diina waaye tamit dimbalante ci lu jëm ci seen wàllu àdduna, ci laayante biir waaye tamit fasante kóllëre bañ a wor, bañ a fecc kóllëre. Wallahul mustaan. Tey nag dafa mel ni niti tey loolu lañ gën a mën fecc kóllëre. Ñoom daal jàpp nañ ne ab àndandoo wala ab xarit torsion la. Waaw buñ la utiliser ba faj seen aajo comme ni ñuy def torsion, maanaam buñ ko aajoowee jëfandikoo ko fomp seeni loxo ñandu ci, daal di lay sànni. Wallahul mustaan. Ñu bari tey ñu ngi lay jege di ànd ak yow, intérêt moo tax, intérêt li la koy wan mooy intérêt googu bu wàññeekoo wala mu làqu ñoom ñu làqu ànd ak moom, dootoo leen gis, dootoo leen dégg. Ma ngoog ña ngay fàtte ni diine islam diinay gore la, diinay kóllëre la. Ma ngoog loolu sunu yonente alayhi salaatu wasalaam jàngaloon nañu ko ci jëflante bi mu doon jëflantee xarit ya nga xam ni ñoo nekkoon xaritu sunu yaay Khadija. Sunu yaay Khadija faatu muy jokk ay xaritam di rafetal jëme ci ñoom, ndax lan? Inna husna al ahdi min al iman, niki rafetu kóllëre ci ngëm la bokk. Kon gis nga yii ñu lay tuddal yépp day dugg ci buntu ngëm. Bul yaakaar ni islam dem jàkka ja këpp-këppër rek génnaat la, déedéet islam société la, Islam ben structure la bo xamanteni ni dañoo boole ay ensemble samp ko mu taxaw waaw kon Islam ben généralité la mais du ben mbir kep ñu bari nak bo ne Islam lañu yaakar moy Allahu akbar assalamu alaykum bu len nexé yor jikoy ciado bu len nexé yor jikoy workat yor jikoy ko goré di aka bari tay is ko xamni dang koy jangal jeriñ nga ko ci diina xolal li nek ci digënté jangalé kat be ki muy jangal mu wëlbeetiko def lab non wala bok mu jëfëndiko la def lab escalier wallahul musta'an kon yoy yeb ay mbir la yo xamni jarna bayyi xel waw du jikko julit ko xamni da ngay worate ko xamni da ngay fecc ko leure lolou du jikko julit koy worate di fecc ko leure yoro jikko julit bu fekke yaangi julli waw waye nak sa jikko dessna da ngay fexé nak boy julli sa jikko joju tamit nek jikko julit moy ko xamni du fecc ko leure moy ko xamni du worate mangok moy ko xamanteni ni day fateliku dembu day fateliku njek yi ngeen sekk gis nga ko njek yi ngeen sekk du lan du def kufranul ma'ruf manam du sul njek du sul jëf du sak jëf wallahul musta'an te bokku na ci jëf yi gëna rafet moy nga jangal nit ki diina xamal ko diina donte ben masala la bokk na ci njek yi gëna rafet nga fekk nit ci tolof ci jafé nga taxawuko ca bu ko defé kon mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.